kolarzom kibicują. Arche na Łęczów, Grupa Transportowa, Toyota Radość, Lotto, Zonda Krypto oraz sponsor główny wyścigu Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 sierpnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mija 5 lat od sfałszowanych wyborów na Białorusi. Dzisiaj w Bydgoszczy przypominali o tym mieszkający tam Białorusini. Prezydent USA Donald Trump opuści rozmowy, jeśli Putin będzie naciskał na złe porozumienie. Tak o zaplanowanym spotkaniu mówi wpływowy amerykański senator. Władze Krakowa chcą postawić szkołę w miejscu spalonego archiwum. Sprawdzają, czy jest to możliwe. Białorusini z województwa kujawsko-pomorskiego przypominają, że mija 5 lat od sfałszowanych wyborów w ich kraju, a wielu ludzi jest represjonowanych. Manifestacja odbyła się na moście staromiejskim w Bydgoszczy. Jej uczestnicy mówili, że kilka tysięcy ludzi zostało więźniami politycznymi. Kłopoty dotykają też rodzin osób, które na Zachodzie krytykują obecną władzę. 5 lat z czasu, kiedy na Białorusi były wybory w prezydenty i Łukaszenka władzę uzurpował. Wiele ludzi represowane, 100 tysięcy faktów represji. Na dzisiaj za kratami 1180 politwiazniów. Ciężko teraz być Białorusinem gdziekolwiek, bo to żyjesz z tymi uczuciami, że twoja ojczyzna jest z tym terroryzmem Łukaszenką, że tyle ludzi są w więzieniu i na przykład nie możesz odwiedzić swoich rodziców jak ja. Przyjechaliśmy do Polski w 23 roku, jak zaczęła się wojna, bo był taki duży strach, że nasi mężczyźni też pójdą na wojnę. Teraz ludzie, którzy tam żyją, mają tyle lęków, wszystkiego się boją, powiedzieć coś. Podobne manifestacje odbyły się w innych miastach Polski. Wpływowy amerykański senator Lindsey Graham wyraził przekonanie, że prezydent USA Donald Trump opuści piątkowe rozmowy na Alasce, jeśli przywódca Rosji Władimir Putin będzie naciskał na złe porozumienie. Do tych, którzy krytykują prezydenta Trumpa za to, że chce spotkać się z Putinem, aby zakończyć rozlew krwi w Ukrainie, pamiętajcie, że Reagan spotkał się z Gorbaczowem, aby spróbować zakończyć zimną wojnę, napisał republikanin. Wczoraj Trump ogłosił, że spotka się z prezydentem Rosji w piątek 15 sierpnia na Alasce. Twierdził też, że porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie jest blisko. Krakowski Urząd Miasta sprawdza, czy w miejscu spalonego archiwum może stanąć szkoła. Archiwum miejskie zlokalizowane w nowoczesnym budynku spłonęło w lutym 2021 roku. W wyniku pożaru utracono bezpowrotnie 150 milionów dokumentów. O szczegółach Elżbieta Raczyńska. Jak wyjaśnia magistrat, miasto przymierza się do budowy szkoły w dzielnicy Czyżyny i rozważa dwie lokalizacje. Pierwsza to ulica Centralna, a druga właśnie teren dawnego miejskiego archiwum. Urzędnicy rozważają budowę zupełnie nowego budynku, ale do tego konieczne są badania gruntu, które wkrótce rozpocznie Zarząd Inwestycji Miejskich. Ale władze Krakowa myślą także nad adaptacją na szkołę jedynego budynku, który uchronił się przed pożarem. Mowa o budynku administracyjnym. Ela Raczyńska, Radio Kraków. Ponad 360 osób zatrzymała londyńska policja podczas demonstracji wsparcia dla zdelegalizowanej grupy Palestine Action. W lipcu brytyjski rząd zakazał jej działalności na mocy ustawy o terroryzmie. Protestujący na placu parlamentu mówili, że organizacja jest pokojowa, a jej działania nigdy nikomu nie zaszkodziły. To oburzające, że zostali uznani za organizację terrorystyczną, podczas gdy ich celem jest powstrzymanie produkcji broni. Zostałem zatrzymany za trzymanie transparentu z napisem "Sprzeciwiam się ludobójstwu, popieram działania na rzecz Palestyny". Zostałem oskarżony na podstawie artykułu 13 ustawy o terroryzmie. Zdelegalizowano całkowicie pokojową, legalną organizację. Działania Palestine Action nigdy nikomu nie zaszkodziły. Natomiast działania Izraela zabiły 60 tysięcy osób i sprawiły, że ludzie głodują. Dlaczego one nie zostały uznane za organizację terrorystyczną? W ubiegłym miesiącu przynależność do Palestine Action lub wspieranie jej stało się przestępstwem zagrożonym karą do 14 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No i takim roztańczonym krokiem witamy w drugiej części Jazz and Bass. Michał Grabek-Grabkowski oraz Krzysztof Sagan. No, w żaden sposób tego słonecznego klimatu i tempa nie chcemy teraz zmieniać. Not so we erupted. We are, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. a to Włosi z Erin Collective i fragment ich albumu z 2024 roku. Płyta zatytułowana Alternative Positive. Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23. Social media Trójki polecamy oczywiście, gdzie Grabek mówi dzień dobry. No i adres michał.grabkowski@polskieradio.pl. To w sprawie kontaktu. No właśnie, ostatnio zadzwonił do mnie Riko Jaźwiński, prosił o muzyczną pomoc, no wiadomo, że nie o filmową. I przy okazji tematu Pani Las, bo to o nią chodziło, przypomniałem sobie, że bardzo dawno nie sięgałem po album Gen Electro. Magdalena Sowul jako Pani Las. Wspaniała kobieta, artystka muzyczna, performerka, producentka, kompozytorka i twórczyni albumu Geno Electro. On swego czasu poruszył słuchaczy Trójki, bo jest szczery, odważny, jest prawdziwy, a takie płyty przecież bardzo lubimy i się ich nie boimy. Cześć, to Pani Las. Pozdrawiam słuchaczy Trójki. Mogłoby zaistnieć. czystą wodę. Dziką puszczę pokrywy lodowe. Wyśnij obok człowieka zwierzę, który jego skórę nie ubierze. Wyśnij wolne kobiece ciała, którym żadna krzywda się nie stała. Wyśnij świat wolny od człowieka. Boję się nas, boję się, co nas czeka. Boję się nas, boję się, co nas czeka. Ten całego jako singiel pilotujący płytę oraz najbardziej, mówiąc w cudzysłowie, taneczny na albumie utwór Kołysanka. A propos, jeżeli ktoś już teraz chce się przytulić do poduchy, przy włączonym radiu oczywiście, no to ja coś mam. Thank you. Jasmine Myra z Manchesteru i jej saksofon. Urzekający, kojący, piękny i melodyjny. Tak jak muzyka paryskiego kwintetu Monsieur Mola. Przyznam się, że dopiero niedawno natknąłem się na ten skład ze stolicy Francji i to mój początek przygody z nimi. Wiem tyle, że to 5 rozchwytywanych muzyków z własnymi, osobistymi tożsamościami. To cytat z ich strony internetowej. Zostali zauważeni przez Gilesa Petersona z BBC i mi to wystarczy, bo ten znak jakości jest pewny. Ciąg dalszy na pewno nastąpi. You better fall back, itch that I won't scratch. Little bitch on my shine. Oj, czekam bardzo na ten album. Jego tytuł to Till Dreams, nagrany przez Jasmine Lacey. Będzie z nami 24 października. Tymczasem, nawiązując do wcześniejszej zapowiedzi, zapraszam do krainy łagodnych, połamanych brzmień prosto z Illinois, bo chcemy w dalszym ciągu zachwycać się dźwiękami z płyty Vapor Drive z podznaku Arcologies. Hi, it's Nubia Garcia, and you're listening to Jazz and Bass. We'll be right back. Arkologist to DJ i producent z Illinois. W dalszym ciągu zbyt wielu informacji na jego temat nie mam, ale w dalszym ciągu ta muzyka gdzieś powoduje, że cieplej robi mi się w tym basowym sercu. Na koniec fragment koncertu Wojtka Mazoleskiego i jego kwintetu ze studia imienia Witolda Lutosławskiego, a my dziękujemy za spotkanie. Mówił Michał Grabek-Grabkowski. Thank you.